أعبد أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون فكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما لكانوا فإنا لصادقون فمكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم صل على محمد قرآن مجید جو نمل سورت ما آخر کی طرف کچھ آیتوں پر جک ظاہر تھیں وہ اتنا زیادہ پیش کے ان کے درد میں کرنا ہے قرآن پاک میں جتنا بھی پڑھ لو ہدایت آئے نور آئے بدت آئے قرآن پاک انسان ذات کے لائے نجات جو کتاب اللہ تعالیٰ کے مقبولیت جو آئے دنیا آخرت میں عزت جو سبب آئے اللہ تعالیٰ سان کی قرآن شریف سے وابستہ کرے ایکڑی وابستگی عام آئے وہ مبارک آئے تو اساں کلمہ طیب پڑھوں گا قرآن شریف کی اللہ جو کتاب سمجھوں گا ہکڑی برکت اساں کے عام ملن آئے ان لائے سب چون الحمد للہ یہ اساں جو اجتماع ان برکت کی نشانی ہے بھلا غیر مسلم ہندی اچھا جو لائے ایتری کوشش نہ کرو سمجھ میں آئے تو قرآن کا اساں جو دور آئے کیڑا وجہ ہے بھلا کو مقصد تو نہیں تو دنیا کو مفاد تو نہیں حالانکہ قرآن پاک میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ جی پروگرام میں دنیا آخرت بھی آئے پر ہتے جے کے مانو گد کے آئے نا ان جو خالص مقصد آخرت ہے سو تو دنیا میں جو مانو ویٹو رہے انہیں جی دنیا کے تلاش کرن اڑی آئے جی پانی کے دریا میں ایک دن جی ویٹو ہے وہی بھی پانی کی تلاش کرے سمجھا تو غیر معقول حرکت آئی آپ ایک برف جو گلاس وہ تو سب بھرے پیا اتوں بھرے پہ پینے لا کھڑے تو اجا بھی برف کے پانی کی تلاش کرے یہ بھی سمجھا تو سمجھ پی تقین کرو دنیا اصل جی کم کا گھنی آ تمام تم گھنی کو بھی مانو ہی دعوی نہ تو کر سکے تو دنیا اصل کفایت نہ کرے جتری آدم شماری دنیا ان کا گھنی ہوا تا جتری سنگھو کھا پیو تھا یا ہوا پہ چکیو تھا کو گھنی نہ پانی دن کے اندر گھڑ نہ گرمی اتنا کہ دنیا جی جہان میں ملے تھی گھنی نہ آئے سن ہوا پائے پانی ویٹھی تو ہوئی گند جن کے مطابق بدھایا تو دنیا کی کھوٹ اصل کہڑی کہڑی آئے استعمال کرے جو باقی اجا دنیا کی بدھی تلاش کروں جی اجا بھی مانو دنیا کی تلاش کرے تو وہ اڑی سادگی ہے جگہ میری بدھائی مجھے عزیز ان دنیا کے جہان میں اصا رہی کر گولوں جو جو جن جائے تے ہوں اتنے باقی گولے وہ شہ تلاش کرے نا تو اصا آخرت ان وقت میں کانے آخرت کی تلاش کرنی اتنا کے ملک کے سدھارنا ہی گال تمام بدی ہی بدری آ تو مہنگا ایکڑے ملک میں رہی بے ملک میں جائیں بنگلہ تروگرام ٹھائے سکے تو کیترا مہنگا آن جے اتنے ویٹا ہوں کراچی میں جائیں ٹھہرائیں لاہور میں بنگلہ وٹھنا اجا ہوشیار ہوجن تو انگلینڈ میں جائیں وٹن جی وی بیا اڑے قسم جا مہنگا لیک خیال پہ ہوجن تو مکی مکرم میں جائیں تو خرید کن وجن تلے جی جائے تیار تھی وی اگر میرے روپ نقش خیال میں ہوجائے تو نقش تو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت جو اصل چپیو ہاں جی مانو نقش کے اتنے وی بنائے سجو مکمل تھی وی وجن کے وقت ان کی وجہ ملی وی مجھے عزیز پہنچے نظریے کے ان حد سے مضبوط کرو اصل آخرت جائے اصل دنیا میں وقت جلا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا اللہ تکون ابلا دنیا دنیا کا پتر نہ تھجو ولیکن تون ابلا آخرت آخرت کی اولاد تھجو جو مانو ان کے ڈسی چون تو آخرت جو مانو دنیا جو مانو اصا کے جی سمجھوں تو یہ دنیا کی اولاد تمام گھنی اصا مسلمان ایک ارب آئے غیر مسلم ٹے ارب ہیں پیا دنیا کی اولاد تمام گھنی آخر دنیا کے اولاد کے اصا بڑا جا اضافہ تو کرتے آخر کی اولاد تھے اللہ تعالیٰ اصا کے پاس صحیح من میں آخر کی اولاد ہاں جو رستو رب تعالیٰ ٹھائے چڑھا وہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ ان کے سراط مستقیم بنایا ان رستے کے اصا لائے اوپر نہ کیا ان رستے کے مطلب صحیح طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روڈا گھر ہلی ویسے تو پھر اصا جا یہ رستہ مضبوط تھو موتمد الائے تھو جو مستعمل تھو موتمد الائے مضبوط مستعمل رستہ چلے ایک اڑو رستہ اختیار کرے جو خطرناک رستہ ہوجائے جن کا خطرہ واضح ہے جن جو پرچو سجو پورا اصانے آلو پتھر ہو تو جن تین طرح ہلدا تو نتیجو ہی جن طرح ہلدا تو نتیجو ہی وہ ایک شاگرد کے اتنے امتحان کا اگ میں پرچو ڈجے تو بابا ہی پرچو تو امتحان میں ہوں پکو کر چ ہاں واقعی وہ آیا یہ چھوکر جو اگے ان کے پرچو ملو تجربہ کرے پکو کر جی امتحان جی ڈیوں انہی پرچے پہ آؤٹ تھے آؤٹ تھے بعد وی ان سے کھی پے تو سمجھو تھا یہ شاگرد کتر بد وقت آ مسلمان جی قرآن پاک کے پرچے آؤٹ تھن کا بعد جو اصا کے آخرت جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے دنوں جی یہ آخرت میں کھی پے تو ان کا بد وقت امن دن شبد پتے نا اللہ تمہیں تو گد وقت کو جنم ملے گا جو امن دن سوید پتے جنت جی صحیح تھی وہ جنت ملے گا دعا تو اللہ تعالیٰ اصل آخرت میں جنت جنت مجھا عزیز اتنے اڑ چند مہنگ جو بیان ہے جن پہ حواس خراب کیا اللہ تعالیٰ اصا کے ان دنیا میں جی بھی شیئر ڈنی ہو پنج حصہ دنیا کے کرے پنج دروازہ اصانے وجود میں کھولے چڑیا ایک اکھن جو جہان ہے جیسا کہ ڈسوں دنیا کی شیئن یہ طبقہ ایک دنیا جو حصہ بھی بدھن جو جہان ہے جیسا کن بدھن تھا وہ مسلو آ کر تاری بدھنے بھی طبقہ دنیا جو ٹھہروں دنیا جو طبقہ ہے سنگھن کی شیئن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نظر چکھن جو ہے زبان بھی لفظ کاری کچی مٹی تھی کری اڑی طرح ان بدن کے نرم گرم شہن جا حساب سارے بدن میں لفظ ادا کرتا ہے پنج اصانے جسم میں دروازہ آئن دنیا کے پرکھن جا دنیا پنجن حصوں کا چھو حصوں بھی گاہی کو تنهن کرے هر انسان کے اللہ تعالی دنیا تا ایو واقع رکھی بنوا ان پنجن دروازن سا دنیا کے تودی سو پر هر ایک دروازن جن در اللہ تعالی ممنوع این جائز بپا تارکی آئی اکن سا دسن جائز نا جائز کنن سا بدھن جائز نا جائز نکسا سنگھن جائز نا جائز زبان سا چکر جائز نا جائز یہ جسم کے سر لگے جائز نا جائز تحت کبری انہوں میں انتخاب کر دو جنہیں میں انتخاب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جی مرضی سے نبی جی طریقے پہ جو ان کے متقین کر کے سعید کر کے اما لبن سو ان سب جنہ وہ جنت کر جائے پر جائے مانو یہ غلطی کئی انہیں غلط پاسے دے لے لو جائز نہ جائز جو فرق نہ کی انہیں پہ جو بڑا نقصان تھے تے کرے انسان کے ان دنیا میں اللہ تعالیٰ جی کے پنج طبقہ دن آئیں انہیں پنج طبقن میں جاؤں پنجم دروازن میں جائز نہ جائز انتخاب کر لو انہیں جو لاہے کو کم تھی وہ فائدہ یہ جی کا دل ہے انہیں دل جو سر دنیا سا کون دل اتنے اندر بندے آپ جو دنیا کی ہوا بھی دل کی نتی لگی سچی گل یہ ہے نہ دل کی اکھیوں جو دنیا کے دکھتے تو جو اکھیوں ہیں جو دکھتے تو سمجھے تو تمہاں سمجھا تو دماغ جو پہ چلو آئیو نہ دل کے کرنا جو کچھ دنیا جو گلی مدے نہ دل کے کا سنگھنے کی طاقت جو دنیا جی سے سنگے لیکن یہ ہوجائے تو پوتا نق کے کل بند کرے تو اثر کھولو دل کے خوشبو ہی دی اکھن کے صفا بند کرو وہ دل دسندی کنن کے صفا بوڑا دے وہ دل بدھندی اچھی میں اچھی شے آڈو رکھو پر کھاؤ نہ دل کے نظر دیں گی معلوم سے تو دنیا جو دل جو دنیا دے کو رکھو ہی کرو یہ بھی بڑی شے اللہ ان فی الجسد لبوز والا فرمائیں تو جسم میں ایک گوشت جو ٹکڑو آئے اذا صلح صلح جسد کلو واذا فسد فسد جسد کلو الا وهي القلب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم میں ایک گوشت جو ٹکڑو آئے جیکر درست تھی پئے سارا جسم درست تھی پئے جیکر خراب تھے سارا جسم خراب تھی پئے خبردار سوچ جو کیا تو دن حیثیت ایڈی وڈی آ حیثیت ایڈی وڈی آ مگر دنیا سے ہم لوگ واسطہ کرنی ہن جو دروازو کھلے لو اچھا ہو دروازو اللہ جی برکا ہو اسا جی جسم میں چا دروازو جائے جی دل اسا کے دشن میں نہیں دیا پر سمجھن میں ہی دیا اڑے طرح دل جو دروازو جے کر پڑے کھلے لا تو وہ دشن میں تے نہیں دو پر سمجھن میں ہی دو دل سمجھ دیا ان کے اکھ جو دروازو دنیا دے کھل کا اکھ دے دی کنا بدن کا زبان کا لائے تھی اور اے نفس گے تو یہ دنیا کا دروازہ جے کے اسانے جسم میں آئے وہ دنیا کی طرف آئے وہ جسم کا پر دل جو دروازہ جو ہدایا نے کونے تو دل جسے نصیب میں کے جے پاس دروازہ دنیا دل جو کھلے نہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دل ہونے نصیب ان کے طور پہ تاکہ انہیں دروازے نہ مانو توجہ کرے ऐं उहो दरवाज़ो माण्हू बि तॾहिं खुलंदो आहे जॾहिं जेके मां तव्हांखे पंज हिसा दुनिया जा ॿुधाया उन्हनि में ॿाध करे छॾियूं हलाल ऐं हराम जाइज़ ऐं नाजाइज़ सही ऐं ग़लति उन में जेकर तव्हां तक़सीम कंदव सही पासे ते तव्हां पंहिंजे इन्हनि हवा से खम सां पंज हिसनि खे रखंदव उहो छो दरवाज़ो खुलंदो न त उहो बंदि थी वेंदो अलाह वारे हिकिड़े बुज़ुर्ग अलसा लाहौर वारे रहमत अला साईं अहमद अली लाहौरी हिकिड़े दफ़े मां तव्हां रूबरू कयां دل نہ اچا میں آیا ویٹ آ جاؤ میں بھی چاہتا ایک سونہری تلاؤ جی گیتی سے وجے پہ ہمراہ اللہ کے ذکر وارو وہ رستہ وٹی اتنے ویو پر سونہری تلاؤ اتنے ہندیانی گھڑی تھی زمانے میں ویجنی ہندو میں پہنچے جن تلاب اڑن چشمن سے یہ گھڑو ہوں مسلمان کے مقابلے میں ہندو میں یہ بھی دان آ تو پانچ حسن جمال پانچ مستور جسم جی ڈیکھارجے تو ان میں ان کے دان ملتا سواب تھی گال کا پرہیز نہ کرنا اصل کے ملک میں اصل کے معاشرے میں رہی کچھ ان کے حجاب آیا جو جنہیں راضی محمد بن قاسم آیا تو ان کے منہ سے پردو کرائیں چو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ گال آئی جنگ میں ایک چھوکری آئی وہ اگاڑی جمیل چھوکری ہر کو پہ ڈسے پان پہ چادر مبارک لائے انہیں سے بدھوں صاحب عرض کے انہا کافرہ فرمائے انہا بن تو نیانی کافرہ پر نیانی تو پہ اسلام تو کافرن جے عورت کے بھرکے تو تہکر غازی محمد قاسم ہتے اچے ہندن جے عورتوں کے بٹھکے ہو پر یہ جے کو اسانت معاشر ہوا ہے یہ انہوں کے حاصل چلے تو ذاتی طور انہوں نے یہ شکا نہیں تمہیں جتنے بھی بند انسان کی تو اچھے پی ہے فقیر بیچے سامنے پہ جتنے کوئی حسن حسین جمیل جو کری آئے ان سے جو نظر پہ صبر ہی نہ بیہر نظر پہ پھر سب لالت مت بیہر جی نظر کہیں تو ہندے دل جو بھی وہ ہوتا بھی ہو جو تقسیم کرنی ہے نا اکھن کے دروازے میں بہت سہان بابا ایک جیسے سنو تو میں نہ سنو کن کے دروازے میں ایک بدھڑا بھی نہ بدھڑا زبان سے ایک کھانا بھی نہ کھانا نا دک سے ایک سنگھڑا نا سہنیا بھی نہ ہنیا نا جسم کے ساتھ اچھے تھے یہ کاتے لگنا کاتے نہ لگنا نا یہ گلی تو ہم آسان بدی ہی گلی تو کہ ماں کا مستی چیتی گال جے کہا ہوجے وہ ہی کہا تو مستی گال نہ تو کرے تو وہ دل جو دیو جو سامی میں پر جارو روان دا حضرت سنگھ فرمائے لاہور والے مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ سادا وہ ماں وٹ روان دا اتے چین سے ایمان جیتا ہوں دل بنتی رہے دل جو دیو سامی میں فرمائے چاپیو جی دے ایک جھوکری جیتا ہوں غریب رہے دیو رہے دیو چھم دیو سامی میں حضرت فرمائے ارہن سالن کا ان جی دل برندڑ ہوئی ارہن سالن میں ایک رو تو فرد دل ان جی بند نہ تھی اج ہکری نظر دے جھک کے میں دیو سامی اللہ یہ کیر ہو مومن ہو کہ میں کافر ہو کافر کے دل میں تو کا روشنی کان ہوں دیا یہ مومن کی دل بھر دیا دعا تو کریں اللہ تعالیٰ سانجی دل کے تاج دل کے سب نکلی سانج رحم کرم کا روشن کرے بابا یا روشنی مسو تو خبر اللہ تعالیٰ دل کا کیا روشنی ماں روپ میں کہو صحیح صحیح کا کل بجا اندھا انہوں کے لائے آئے تو بڑی تو میں اتنا کروں نکلی ہوں جیسے نکتی ہوں ماں کے موضوع کون ہوں تو بڑے جکا ہوں گیا گاڑ قرآن پاک جی انہیں دیکھنے بیان کتو آ قرآن کھول میں جکا یہ آئی ورق ہے دے دے اتلا انتا بھی مضمون یہی نظر آئی صلاة پڑھو رسول اللہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ طَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ اللہ تعالیٰ تو فرمائے تھا سمود کے قوم نا سندن بھا صالح علیہ السلام رسول کریم کرے تو انہیں حکومت جی کہو عبادت کرو اللہ کی طرف جھکو عبادت تاں جے اڑو پدری یاد تاں کہ بیان دی ضرورت نہیں تو ایسا ہم فریقان یا تسمون بٹولا تھی پیا پان میں جھگڑو کرنے لگا چھو ہر ایک دروازے میں بتب کا آئن تو ایک بٹولا تھی جا اکھن جا بٹولا تھیندا ہکڑا ڈسندا پیا نہ ڈسندا کنن جا بٹولا تھیندا ہکڑا راک بدھندا پیا نہ بدھندا زبان جا بٹولا تھیندا ہکڑا گار گند ڈیندا گمسان کندا گلا کندا پیا نہ کندا تو بٹولا کی تو نہ قال یا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة وما في شيء تنائي من تہاں چون تعالو برائی کے طرف چوتھا تکڑا تھو نیکی تہاں سے آدھو گزری وہ تہاں کے ذکر ہے کہ غلطی آڈ ہوجائے تو انہوں نے سن تھا اللہ کے ستاری میں جی ڈھکی دی تو لولا سخت کرون اللہ کے استغفار کرے لال رحم تو تہاں رحم تھے رب تعالیٰ تو فرمائے تو ماں بھی قبان ہوجائے جے کو اچھی رو استغفار کرے تو ماں ان کی بخشاں نبی سے فرمایا اتائب نہ ذنب کم اللہ ذنب لہو جے کو گناہ کرے تو وہ کرے تو انہیں گناہ ماہ قتم اڑا صاف کرے چلے جو ان کو گناہ ہی کرنے بی روایت میں اچے تو ان کے عمل نامے تا ان کے لی کر تیار بھی پر ان کے دوبارے کر دو ان کا گناہ آگے کیا دو ہی چلو چند آپ سے ان کے بنا لی کر نہیں سجے تو ان کے حکم تھی دو تو لی کر دن اللہ یہاں رقم وارے دے بیا رب چل پر لی کر دیکھ ہوں دیا ماں کے قیامت دے دی ہوں جب ان کا عمل نامہ ظاہر کرنا ہے تو کو بھی مانو مجھے بخشل غلط نمونے مانے دے کے وری بیہر پڑی نہ پیچھے دوڑے بھی کر دیا سمجھ عزیز ہو حضرت انہوں کے حکم کے تو لولا تستغفر اللہ عز وجل کو رحم چون تھا استغفار کرے قالو اتیر نہ بکر اسا تو کا بجائے ہم دے جو کا بھلائی محسوس کرے ہوں شومی تھا محسوس کرے ہوں سندھی میں لوگ چبان بھا لو تو مو دو اساں کے دباب تو نظر اچے چو تو تو اسا دے دنیا دا دروازہ ایڈا کھلے بند تو کرے یہ تو کہو ہیں نہ کہو ہیں کہو ہیں نہ کہو جے کا تقسیم ماتا حضرت لایا یہ تقسیم تے سمجھ نہیں دیا مانو کے انہوں نے حضرت دی نے تقسیم کے انہوں نے نہ پسند کے جو دیا تقسیم ماتا کو جو نہیں ہونے جو تو اساں جو ایک دروازہ بند کرے بے تو حلال جو دروازہ تو نے حرام جو بند کرے کھلا سو کرو تو سب نہیں جلائی ہوا تو مجھو جے کہ تو جی سنگت ہے ان مجھو اس نباغ کا محسوس کیا قال طائرکم من اللہ کہ نباغ کہاں جو اللہ وقت کہاں بلن تم تو ان کو تنون کہاں پر کرے کیا ہے بڑے زندگی میں کیا ہے بڑے نقصان میں کیا ہے پر جو جان کر سکتے تو اسے ایک پارٹی ہوں جن جا کے سر گروہ ہوا نو جنا انہوں نے یہ تحریک ہلائی نبی کے خلاف بے فرمان مانو جڑے بے فرمانی پہ بے وقت تھی دو آڑو ہر کو احتیاط یہ قانون بے فرمان مانو جب بے فرمانی میں بے بس تھی دو تو وہ ہر دوار آئی وہ کہڑو جو ہے بے فرمانی کے خلاف آ وہ انہیں جو حیاتی جو دشمن تھی یہ ایکڑو بد بزدل طریقہ جو مانو پانچ ان مخالف کے وہی مخالف بھی دیندار مخالف ان کے قتل کرنا جو سو ان فیصلو کیا اج ان کے اہل عیال کے ان سے واسطے رکھدڑ ان کے اج رات جو حملوں کرے سبھی کے قتل کرے جد جان چکے انہوں نے سجے عیش کے آرام کے زندگی کے سبھی شعبوں کے خراب کیا پریشان کیا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله انا لصادقون جو اچھو پان مقدم کرو فیصلو کروں رات گردی ان کے راتا ہو ورتا ہوں راتا ہو کے دوا بے خبری میں چند مانو جی رات جو حملوں کرے ان کے مارے ہوئے دارو تو دارے میں مال مل گیا انہوں نے سٹ ان کے بارے میں وہ دارو ہو رہا تھا انہیں بڑھ رہا سم لینا کل نگ بلی تو ان کا نگوار سر سما چند تو سمجھا ایک کہیں ماریا کچھ ان کا خبر نہ بس انکار تو پور کہیں کا ورثے جی تو چین آئے جو اصل ورثو کہیں لٹو جنگ کرائے بھی ان لا ساد کون وہ دعوا بھی کبھی تو سچائیوں کا سچے پور جو ہوں نا مانو جو درد سب بدل پہ سچے پور جو ہوں تو صرف دیانت سے واسطو دیانتدار ہوں تو پور رہ سچو مانو آ سچ گال پر عام طرح سے سچ کوڑ جو غرض سے واسطو جیکر غرض سچ سے نکلے تو سچ جیکر کوڑ سے نکلے تو کوڑ واقعہ باہر بدائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسفر سامنے آئے پانچ حوالے کی طرف سے گئے اکیلو ہو رستے میں کوئی شخص ملی وہ ان کی سجاڑ کروں ادب کے انسان چہل چیز میں بھی الگ ملے لو اکبر ویا تھوڑی بکھڑی لگی یہ مت بڑو تھو ماں میری ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گنڈ میں بدل ویئی کتنے کھولے اور کھانے لگا ایکڑی مانی پانچے لا رکھی یہ ان کے دن کنڑی کو بدلتی ماں بھی کھا کروں برتن لہر پہ اڑی انہیں واہ سے وہ پانی پیا نا موٹی جو آئے تو انہیں گنڈے میں مانی کھانے بدل ان کو پوچھے تین مانی پہ ہی دماغ کا ورنہ ہے یہ تو کھا دی کہ دماغ کا ورنہ ہے قسم اور نظام تو دے تو پھر رسول کرم بلا ماں کا ورنہ ہے مانی کھا دی عیسیٰ علیہ السلام میں پانی پیا ہے مانی کھائی گئی موٹی عیسیٰ علیہ السلام پر چلتی سے ماں کا ورنہ اللہ کہتا ہے وری ایک بھرو ہزار منجن تھی دی لڑو وری کا بکڑی لگی تو انہیں جھنگڑے میں اتنے بیٹھا تو ہر مہینے تیل لگی ان کے بعد پھر بچڑا آسان ہوا ہر کے سر کیوں ان کی پٹھی سے ہاتھ گھمایاں ان کے موقع ایک بچڑو کڑی جلوں ہر ہری بچوں کٹھی کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ذبح کیا کل لاتی منڈی ایکڑے پاس لے رکھوں کل ان کے متوں ودھوں پاوا دھاوا کپے وہ ڈھیر تھی کیوں باقی گوشت پچائے بھی ابنی جن کھادو گوشت کھائی دعا گھری کر دی ان ہڈڑن سے جو ہاتھ ہوئی کم بھی عبد اللہ چون تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موئی شے کے جیرے کرنے جو ان کے ویو پاور اللہ کی طرف ملن تو وہی صاحب وہ بچڑو اتھی بھی رہے ٹرپا دئی یہ ہلے ہو جنگل عجب لگی ویو ان امراض سے عجیب گال یہ اللہ جو موجود اللہ جو اکرام اکرام آسان پر ہر گال بدل ان اللہ تبار کر تعالیٰ جو تمہیں قسم خدا تو مانی کہہ کر دی کسی مانی کی وری حجاب کرو پر وی جھیل آئی پانی کی یہ جن جھیل آئے سب کا پانی جا کتنے بھرل پانی بری بھر وجنو ہو سو ان کا پل جا رکھو کو بند یا بنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی بابا پری بھر ہلنا یہ ریلو پانی والا دو یہ بولو تھا اچھا تم لئی ان کے متھا جو ہلیا تو موج حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو متھا سکے پہ روی بری بن پسا یہ جواب آتی ہوئی جدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی یوم کرم اسا کے موج جو آئی اللہ تعالیٰ سے ملو یہ بے شک موج جو آتی بے شک موج جو آتی یہاں سچ ملا دمانی دیا کاتی اتمانی اللہ کے کاتی وہ تھوڑا تو بھرو نہیں بیٹھا وڑ ہو ایکڑو تک ہو تھوڑا نے وڑ دے ہٹو بیٹھا عیسیٰ علیہ السلام کچھ بھتر فکر ہاتھا سا ہنگر پیا یہ دھمی تھی کر گئی کہ کاتری ہوں گر کرے دیر دی چنی بنائی اٹھن دان پندر پیرن جی دیر بھی بنائے مسوں جو ہاتھ گھمائی تو سجی سونی کی گئی کسی سبحان اللہ آئے سون تھی ویسے اللہ تعالیٰ کو فضل آئی کہ دیکھو ابراہیم تھا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیر پانچ پاس لے گئی ऐं ॿी देर बि हुन में रोक थी हिन खे ॾिनई टी देर हेॾे करे परे रखी की जेतिरी कंहिंजे की बाबा टी देर मानी खाधी की जेको मानी मां खाधी मां छा अर्ज़ु कयो त सच माण्हू ॻाल्हाईंदो आहे त बि मतिलबु वधे कूड़ ॻाल्हाईंदो आहे त बि मतिलबु वधे अलाह ख़ातिर सच कूड़ जो मसइलो कोन्हे बाबा नबी साईं जन फरमाइनि था सलाह वसलम उहे शख़्स आहिनि जेके सच चवंदा चवंदा पोइ सिधी क़ीम में दाख़िल थी वेंदा केतिरा माण्हू कूड़ ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे कज़ाबीन में अची वेंदा जेको उहे जनम में हलाईंदा हो जनत में ऐं मां तव्हांखे ॻाल्हि थो ॿुधायां हिकिड़ी हदीस शरीफ़ थी अचे पई उन में अचे थो त तव्हां सच ॻाल्हायो सच ॻाल्हायो जेकॾहिं सच ॻाल्हाइण में तव्हांखे को ख़तरो थो व्यर्थ हुजे ख़ामोश थी वञो कूड़ न ॻाल्हायो कूड़ न पोइ चई हज़रत ईसा अलैहि सलाम त बाबा तुंहिंजी असांजी हिते जुदाई आहे मुंहिंजा हेॾे आहिनि हवारी वॾाई वेंदुसि हे तूं मुंहिंजो भाङो विकणो उहे ॾेई नंढड़ी मथे ते खणाए चई तर सोन जी देवी हेतिरा ई खणी वेंदी साईं तर खे मिलणी हुई देवी हे अगरो वियो त परियां हिकिड़ा माण्हू चया मथे ते कंधे अथसि संजे को सामान आहे छा आहे ॾिसो न की बाबा कहूं पोइ चयो बाबा कहूं वरी चयो हुते विरहाइण जे चार था वेठा पर राति जो वक़्तु हुयो बुख लॻी शहर भरिसां पायूं खे भरियूं इहो त शहर में वञी मानी वठी शहर पंहिंजे राह खे खणी चयूं था राति तव्हां वञो ॿ ॼणा हुई वञी मानी वठी हो जो ॿियो परते सोन हुन ॾिठो हो दुनिया ख़राब थिए सिचणो आहे दिलि में ख़्यालु थियो हाणे मानी मूंखे वञी चई जीअं अचां अचे हे जॾहिं खाईंदा त वरी पवंदा पोइ टई हिसाब मां खणी खणी इहो फ़ैसिलो करे वियो शहर साहिब हिन उते ज़रो मानी न मिलाई खणी आयो हिन हेॾो हिन में वरी फ़ैसिलो कयो साह मखाए इन माण्हू खे हिसो छॾियो अधो अधु कंदासीं इनखे मारे वठी टे सां छोकिरो जीअं जो आयो थी वठी मारे वठो वरी वेठा मानी खाइण त पोइ हेॾी वरी पिया टई वरी पिया हज़रत ईसा अलैहि सलाम सुबुह जो आयो त टे माण्हू मुआ पंहिंजा हे हाल हे माण्हू जेको मूं सां हले हो हुन जो हे हाल आहे वरी हाणे इहो मोकिलियो आहे पर ॿिया बि बसल किथे न पिया अथनि अधु में अजीब अथनि साल भाउ किला मुंहिंजे हुज़ूर साईं फरमाए थो दुनिया जे दूर तलबदार हूंदा आहिनि कुता अलाह ताला तव्हांखे असांखे दुनिया जे अहिड़े गंदे हथ खां बचाए त हिते जेके माण्हू हुया त अहिड़े क़िस्म जा माण्हू हुआ जिन चयो त रहण चवंदासीं अलाए कंहिं मारी हुननि खे मां छा हिते न मालिक हली हिननि जे मौत जे वक़्तु असां हुयासीं त कोन इन लसाद कोन असां सचायूं राति जो मारे तोखे ॾींहं जो कूड़ हणंदासीं हीअ माण्हू कूड़ ऐं सच ॻाल्हाईंदो पंहिंजे मर्ज़ीअ ते मकरू मकर मकर न मकरनि अलाह तो फरमाए त हिननि बि मकर कयो असां बि हुननि जे मकर जो जवाबु हुनखे ॾिनो हुन लाइ पतो कोन पियो कयो قالوا كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين اي نبي صلى الله عليه وسلم اصلا انهم جمع کر جو انهم کے چاہتا دارين هي سزا جلی جو انهم کے انهم جے قوم کے انهم جے جوٹ کے سبنی کے تحس نرس کرے مارے کے بات کرے سی فتلت بجوتهم خالیتهم بما ظلمو ترا کرے پاس لکھوئے والے ان نبی ذلك الآية لقوم يعلمون یہ آئے کہ قوم ہے وہی قوم ہے ذلك انہوں نے انجام یہ ہوتے ہو ہاں یہ گھر تو دل جو ویندا ہے ورا کرے ऐं मुल्क ॾे ऐं पोइ तव्हांखे उन्हनि जा घर ॻोठ इलाका ड्रथल नज़र ईंदा जे पुछंदव त तव्हांखे माण्हू रिवायती तौरु ख़ानदानी तौरु ॿुधाईंदा आहिनि क़ौम जी जेका दर थी हे मके जा मुशरको हे अरब जा माण्हू तव्हां सईद मोहम्मद रसूल सलाह जी ॻाल्हियूं नथा तस्लीम करियो انہوں نے مخالفت میں تھا پروگرام بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت میں ایک دفعہ انہوں مجلس کی دار ندوا کہیں چاہو تین گرفتار کر چڑھے کہیں چاہو تین کے ملک میں کٹی چڑھے کہیں چاہو تین کے انتہائی اجاز کن وی چاہے ہانے اصل تو ہمارے کو ان فیصلے سے بے پاس اللہ تعالیٰ جو حکم کیا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں سب کیوں نبی سائیں جب نکلی آیا مٹی کی کھڑی نبڑی انہوں نے اچھلوں بخاری شریف روایت کہہ کے بٹاحت ہجوم انہوں کی اکیوں دوں انہوں کا چہرہ بےکار بس سب اکھیوں کا مٹن پا ان کے وچا نکری ویا یاد رکھو تا جی اڑے قسم کی حرکت نبوت کے پروگرام سے کند تو وہ نبوت پروگرام سادھو آ جی اگے بے فرمانوں کے سزا ملی ہر طرح کی سزا تیار ہے اللہ تعالیٰ ان کے واضح تو کرے گی سندن پرچو پورا ظاہر تو کرے گی مگر قوم ناپاس تھی غریبی بدر کے اندر ان کی دبائی تھی وڑا وڑا ان قوم کے جو مسلمان کی قوم ہے ان کے کیا کرو نبی سیدن یہ پروگرام کر کے پیش کرو کفار ان قوم کے گدی قرآن پاک کفر کے بدھائے ہوا پر افسوس ہی آ جو مسلمان بدھائے مسلمان قرآن کا جائز تھی یہ انتہائی افسوس ہوا جب اگر مسلمان قرآن پیش ہی بدھائیں گے ہاں اجو کو مسلمانوں کے قرآن کو بدھائے انتہائی افسوس آنا ایکڑو گھر جو مانو ہوا جیسے پی ہوں گھر جو گھر کا پرپر سے کارکن بدھائے جن بابا ایسا یہ وٹو یہ کٹ ہے حالانکہ انہیں گھر میں کیا ہوا پر ان کٹ کی خبر اتس وٹے کی خبر اتس چادر کے پتو اتس نہ تو کہیں پاس وجہ کرنے کی خبر اتس وہ یہ مانو اڑو چڑھے پاگل جاہل چکو نا ان کے جو گھر میں بھی گھر کی جاوا رکھے گھر میں سامان سیکھار احمد سے کوئی اصل چکو اصل قوم مسلمان کی احمد کی گیا جو قرآن شریف وری بھی مسلمانوں کے بدھائے تو پڑے جو سر گدی کافر کو بدھایا اگر سمجھ میں جیت گن تھی بدھائے تو کہڑی اصل کی کمزوری آئی نبی سائیں جن مسلمان انہوں نے قرآن قوم کے بدھایا پان میں تھی نبی سائیں کم ہوں ہر اصل قرآن موجود آ مگر قرآن کی تعلیم کے پشو پشت رکھی ہوا تاج اصانے ان مجمع کے علاوہ کچھ نہ چاہ باقی ماں وقت کترا اڑا مانا جن کے ربن آت نہ چاہیے پڑھے نہ بابا حجی اللہ وکیل پڑھو لیکن اصل پڑھے نہ سائیں مجھے روزگار کونے کو ماں مانو ہی روزگار کونے کو میں ڈسمبر آیا تو الحمد للہ وہ مان سکھ سطح پر نظر ہوں کپڑا چنا ہوتا ہے اللہ سبھی کے دن سونے کی مندی بھی پہل ہوں اگر کیسر کی کسی میں ہار بھی چمکن وٹ پہل ہوں وہ ڈاڑھے سٹھے سٹھے نمونے سے پر اللہ تعالیٰ مسے کی جگہ ہے ڈھکنے والی نعمت دولت وہ انگریزوں کے کرتے وقت مسے اگاڑا ہوتا ہے بیچارا یہ یتیم وار ہلتا ہے یہ اصا وقت چمکن رہا ہے پر ہوں ہے ڈاڑا سٹھا پہلے بالکل فل پوچھا روزگار کون تو ماں ان کے چند آئے تو بس وہاں آشرواد آئے تو مسئلہ بری گئی تمام تکلیف ہے تمام بھنگیا میں چاہتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئے پھر بھی شریف میں روایت کیے تھے قال عثمان ان عثمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لابن آدم حق علی اللہ الا ثلاثہ انسان جلا اللہ تعالیٰ سے ٹن شین کا بھی حق کو اللہ تعالیٰ ٹے شیوں کے ڈی چاہیے حق اللہ تعالیٰ پہ ادا کرو ان کا پو اللہ سے مخلوق جو کو حق کو خالق مخلوق کے پیدا کرے اور لاحق کرے فٹ کرے یہ نہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ ہو عدل اللطیف القبیر عادل لطیف آ قبیر آ پانچ مخلوق جو عدل کر دو فرمائے سست بیتن یسکن ہو گھر ہو جائے جن میں سکون کرے وجے گرمی کا سردی کا پاس ہو جائے اڑو گھر ہو جائے مکن کرے ہو جائے یہ عام سے جانور میں گھر آ رہا وہ سو دن یواری عورت ہو ایتر کپڑوں جیسا پہلے گھر رکھے مرد جو سارو جسم گھر نہ آئے گوڈے کھا وی دن تھی گھڑا ایترو ٹکڑو ڈیئن اللہ سے حق آ رب پان سے حق رکھا تمام مخلوق انسان ذات کے ایترو ٹکڑو لازمی جیسا بھاڑو تو رہے اگڑ رکھ بے حق ادا کر ٹے حق جن فل خود یسد بھی جو آؤں مانی جو ٹکڑو جیسا پہلی دکھ کے بند کرے سمیت تو چوے جل فل خود اے خبزن بلا ادام مانی جو ٹکڑو پر بنا بوڑ جی اللہ تعالیٰ سے فرض آئے پان پہ کیوں صحیح یہ فرض کیوں صحیح مخلوق صحیح تمہاری جو ٹکڑو بیا بور شرط کون ان کے کپڑو بیا جن میں اگڑ ڈک دی ان کے جائے دیا جن میں گرمی سردی کا میہ کا مقبول رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں بدھایا تو یہ پتا کہو آیا نہ کہو جی کہو آ تو کرے اس بغاوت جی نہ کیو جی کہو تھی تو کرے اس شکر پوچھو تھا پانا کتنے تو بے روزگار آئیں چھ تھا چو تو سب کیا چھ تھا چو تو سب کیا یہ بے شکری ڈھونڈے سن دے اللہ تعالیٰ تو میں ان شکر تم نے عزیز نہ کوں شکر کرو تو میں پہا گھرائیں بلا ان کا بدھی کا سا دلوں سچی آنا دلو سسنا چھو دلو سی باقی بلا جب حق ہوئے تو سستو بدھی کے چھوڑ دوں سائیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے تو ان شکر تم نے عزیز نہ کوں شکر کرو تو میں بدھائی ہوں ایں اللہ جو دستر خان آ رب تعالیٰ نے زمین کے پہلے دستر خان بڑھایا ان کے ہر کے بتائے وہ انہیں شکر جو کرے اللہ تعالیٰ ان کے زمین کے پیدا کے ہر کے بدائے تو شکر کیر کرو جو اللہ تعالیٰ جی ان سوری سے کہ منی فرمائے تو سب ودائی جاتی شکر وہ کرنا ہے جن کے اللہ کا تارے بن ہوتا ہے جن کے رب جن کا سوری جی کے گھڑوں بنتا ہے بلا اللہ کی وطن کہڑو ہوتی ایترو افغان ان کا ودی کے جب تھوڑا ملے تو ایک دم مانو شکر کرے تو اللہ فرمائے تو تہ شکر تھا کرو میں تہ نعمت کے بدائی یہ نعمت ودی ہوئی ہے شکر جے کرے نعمت ودی حق کا کوئی جے کہ اللہ تعالی سا گرنوا او شکر جے کرے نوا او جے کرے ہن سارے کتری میں فرض کرے ہکڑو مانو شکر گزار انا اللہ دے دست کان تے سب بیٹھا ہوں کائیں دادا ہکڑو شکر کندو اللہ فرمائے تو سب نہیں جلائے سبحان اللہ ہکڑے جے شکر کرے اللہ تعالی دست کان کے مفائت دی دعا ان کے پھر دعا سب کرے تیری دعا جے دی بہ کرنا یہ عزیز اللہ تعالیٰ اساں کے شکر جو تو کیتا اے کو بھی انسان مجھے دماغ کے کی نہیں تو بھٹرے سے یاد کہ آ ہے کہ نہیں آ ہے تو باقی تے شکر جا دیا او کائی تو الحمد للہ کائی تو الحمد للہ رب تعالیٰ پچھلی روایت بیان فرمایا جکا نبی سے جن انہوں نے ظاہر کیا علامہ آلوسی تو بدھائے تفصیل کے اندر لکھے تو ایکڑے شخص رب تعالیٰ فرمائے تو ساری دنیا کے دور جے دو خزانو دیا ملکیت دیا روئے زمین دے ان کے بادشاہ بنائے تو ایڈی نعمت دولت کے دسی تو جے تو الحمد للہ رب تعالیٰ تو فرمائے بانا ماں جی کی تو کے دن ہوا تو الحمد للہ چاہیے مجھے انہیں دن کے تو تھوڑو کر کے نعمت تو مجھے ہم تو جگہ کسی سے رو بلکے ہم تو مجھے ایڈو تو بڑھو کہوا جو مجھے دنے کے تو تھوڑو کر چڑھوا جو الحمدللہ جی تو چھوڑا تھا اللہ کی تعریف مجھے جگہ تو تعریف ہم تو ساں کہیا یا تو ایڈی ودی کہیا جو سارے روئی زمین دے تو کہ بادشاہ بڑا ہم پشک کروں پر اوہا مجھے نعمت گھٹ جی بھئی ہم تو تو جو ودی ہوں تہ کرے شکر کرن تمام بڑی چھے شکر کرے این یہ ہکڑے ماں مجھے شکر کرے جیترن ماڑوں کے رزق ملے تو ان میں کافر مسلمان جو سوال کرے تجھے دستر خان تو کیر بچے کیر بچے کھائے جب دعوت کرنا ہے مہمان جی باہر مہمان ہی جو ان میں کیترن کے گھرائیں گے کیترا کھائیں گے دعوت ایک ہی ہوں گیا اللہ تعالیٰ شاد کر جو دستر خان پہ ہوا جو کو شکر کر سو دستر خان انہیں جلایا کھاؤ تو بھائی یہ تو شکر جو مسئلہ ہو اور زندگی جو مسئلہ حدیث شریف میں دیکھو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو دنیا کے اندر اسا جا چکا سے جے کر ایکڑو سارے روئی زمین تے اڑی دلوار ہوندو جے جے دل میں اللہ جو اثر ہوندو ماں نے دنیا کے تیس نہیں پناہ نہ کندو سے ان دنیا کے پنج سارے چرتے سمیت فل ہرائی دو جو تو ایکڑو اللہ جو لفظ سے ہوندا ہے یہ گل عقل سان سمجھ میں ہندی ایکڑو مانو ابھی مار تمام گھٹ حالت میں تو اچھی ویو ہاتھ بھی نتھا چڑھن پیر نتھا چڑھن اکھیر میں نظر نتھی سمجھ میں اچے سبھی وقت گھرایا بدلو باہر کے ڈسو وہ ڈسی چون دردی تمام ختم تھی لگ بھگ ہونے کی سامی نہیں وہ ایک سنڑو کھمبڑو جب سمجھدار آ گیا کاریگر ہوں وہ سنڑو کھمب رکھتا ہاں اسٹوپ وغیرہ بیٹھو رکھنا جن سے تو وہ بھی کبھی کبھی گھٹ ویسا تو سنڑو کھمبڑو رکھ دو ان میں جی کر رب ہوں تو تھوڑا چڑھن چون بابا نے پیو تو وہ جنازے کی کھٹ بنا آنی تھا انہیں سے کھڑی دین جاری تھا بن کفن کاٹے کچھیندا ہے سبندا بھی نا چھو جسے انہیں تھا آئے کہ نہیں ہے کہ نہ اہلے مانو کی تاہاں بھی جاری دو کفن کٹ کٹین دو نکہ نہ ہو چھو اترو صاحب دس اللہ تعالی دنیا میں جب ایکڑے شخص میں قلب کے اندر اللہ جل جلالہ جسے تو فرمائے تو دنیا انیا بنا کرنے کے لیے نہ ہاں نے بتایا تو دنیا تو انسان نہیں ہے ایکڑے شخص جی اللہ کے ذکر جو کہ نہیں سب نہیں جو ہے کہ ہاتھ اور ہیں یہ بابا نہیں کر تو رہن کے کو ہم اللہ کا نہ وار ہے یہ تو نہیں تھا قائم دسترخوان کے ذریعے کو شکر کرنا وار ہے مدہ پان کے مانو سمجھن تھا پوزیشن میں ہے اللہ اور پوزیشن کہیں نہیں کاٹ سلام پڑھو رسول اللہ بے فرمان جو بے تب ہر سجا ہر سجا پوجاری سنجھ بے سب سنجھ لئی دیا لئی دیا جی ایک منٹ آتا بس آگ دا آنا ملنا بے سب بے سب بے سب بے سب بے سب بے سب بے سب اللہ تعالیٰ حکم ہے ہدایت ہے ہر ایک مانو کے الله بالخوف كلام خفيف ومن الله بالخوف الذي نصره فإنت بقي الكافر فإنت عليك من الجاء آه هل من المصرات أنه كان جعل كون مرسات الدين سجل سنة رسول وفي الحاكم سجل سنة رسول هذا الرسول رسول الله اتقوا الله وأسلموا الله بينكم فإنكم من يعيش فخذ عليه الخوف رسول جني بان من اختلافات الزرع ربنا فرمائے تو سب طرح ہمیں تھا وقت لا من بعد ما جاء ذنوب بينا فلا تطرق فرمائے تو قرآن کو سن لو قرآن آئے والے ان کا کوئی اعتراض قرآن والوں کی کافر بنی اعتراض کن جائے جائے کہ قرآن کا بنی اعتراض کن پر قرآن پاس جو ہے وہ مرکزی کتاب اور اولین آخری جو کتاب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا جو کتاب قبل حشر کی کتاب آخرت میں قانون قرآن جو جنت تینار میں بھی حضرت اہل ایک پکے قانون اہل ایک مضبوط دستور رکھا بار مسلمان میں ذکر اختلاف ہے بوٹ ہوئی اللہ تعالیٰ کی یقین ہے پر اتنا کرے ہو حالات کے درست کرے ہو جن کی کا جن کا کے سب جمع رہتے ہیں سب کچھ رب اللہ قرآن بات میں فرمایا والے پر اللہ نے ذکر ان کو تم لگا رہوں سب جگہ رب کو پوچھو ذکر اللہ سب جگہ کر لو پنج خیال سے کر لو سب وہ نہایت معلوم خلاف کر اپنے لیے دے دو ایک ملا کر کو کام ہوا ہے جو انہیں ہلا کر تم دے تو جواب بھی کو نہیں ارے بدی جاتی ہے تو کہوں کر تو رائے کی تو رائے نہیں سمجھے بچے غلطی کی غلطی نہیں سمجھے یہ قدم میں نہیں جڑے تو بچے تو ٹھیک ہوا یہ ہمیں جو انسانی خبر یاد ہے حیوان کی قبر ہو گیا قدم نہیں ملا ہے اور ایک ہفتے کا جنگل میں جو آپ کھاتو جو آپ مانو جو وزن تھا تو وہی ڈالنے میں کون مانو غلطی کر دوا تو وہ امید کو تو ہی کون کروں گا فکر ہو نیک مانو نہ کرو مرو جب ہم آپ کو جو گوٹ ہو جائیں وہ سب معلوم ہے وہ بینک ہو گئے اس کے بزرگ انہیں بزرگ وقت ان سے بچوں کے پہلے جو حالت ہو ایڈ بزرگ ہو تو کتے بچے غلط ہو گئے وہ سب سے کیا ہے وہ موٹی جو آیا تھا نماز میں کرے تھے نہیں آئے پانا سے پتنگ اوپر کرانے لگے ایک کا جو تھا پروان وہ تو سیکھی آئے وہ یہ پانا سے پتنگ پروان کو اٹھائے دکان میں تو مزے سے بھرتا وقت پہ گزرے ہو نا جو تو انہیں کہتی ہوں انہیں دکان میں پھر باہر اس کا جو پروان کر دی باہر کی وہ ٹھنڈ رکھو نہیں ہوئی سبھی اور اس کا جو پرسن ہوتا ہے دیکھ لیں ان قبر ہو جاتی ہے تو یہ اس کا جو تقوا پتن کے دوران میں جتنے من سے بری ہو رہا تھا جہاں تک جو بھی دنیا کے اندر ہی جہاں میں جڑ گئے اور وہ سکھیا ہے وہ جو ہے وہ گھر میں کے بیٹ کے گھر دے رہا جن کے ہونے پہ جب اس کا جنا لے سان سکھا رہے گا ہری بول تو یہ نقل نمبر پہ تمام بڑی غلطی اللہ تعالیٰ سے بڑھا تو پہلے گھر کی اندر کی وجود کی اصلاح کرے اللہ تعالیٰ ماحول بڑھایا ہے مانو آدتوں جانور کا نہیں ہو جاتا بن مانو آدتوں جانور کا نہیں ہو جاتا بولتے ہیں جو انسان کے اندر تمہارا اشرف المخلوق کا کہوا ہے انسان کے اندر طرف ہمیں سبھی کو بنا ہوا تو وہ جانور کا پہنچے پہنچے گا جتنے بھی جو حرکت ان کے غلط ان کے تو جانور کو گنا ہم کو نہیں چڑھا کامیاب چلو تو ماں درست بدھایا ہے تو پہلے پہاڑ نہیں سمجھو کہ درست بدھایا تھا سن یہ گنا انجان کرا رہے تم بالکل اب تمہیں بول رہا نہیں تو مجھے ابھی دو انہیں گھر کی چوری گنا جنا چوری ناٹک گانا سماچار تین دن ان کے جانور میں آئے اصل کو وہ جب وہ کھانے اللہ تعالیٰ کی بات آئے تو سچی بھی تھی جو رب تعالیٰ ان سچو فرمائے تو لائے کر کلا نام بلو مولا یہ جانور ہم جڑا ہے وہ جو رب سے بتا چل رہا ہے جانور ہم کو گل رہا ہے جو جانور ہم ایک غلطی آئی کہ ہم نے کہا انسان میں آئے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے صحیح انسان بڑا ہے ایسے فرمائے تو اس کا پورا آپ خدا نے فرق کرے ہو اصلی مدعا کر رہے ہوں پہلے اختلافات کے ختم کرے درست کرے ہوگا زیادہ رکھے اس طرح بات نہ کریں دین اصان جو مضبوط تھا دین اصان جو پائیدار ان کی پائیدار یہ بھی بڑھیا ہے جنہیں دنیا کاروں کی جوہر اتار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ان شاء اللہ من الدین مارا ساتھ ہی روح اللہ تعالیٰ دین دار کو دنوں کے نوح علیہ السلام کو کیا نوح علیہ السلام نبی میں آدم علیہ السلام کو وہ میرے نبی کیا ہوا رب تبارک و تعالی انہیں سے بھلو نبی بنائے گا پر انہیں سب کو میں اعتراف کروں ان سب کو میں اعتراف کروں بیٹی جو کھائے تو ہم انسان کا ضرورت سب کو کریں جی بیٹی جو کھائے سب آئے یہ بابا مجھے جمع آپ جمع ہوں کے دین کے منن تھا اللہ کے گال کے منن تھا رب کے حکم کے حرم تھا انہوں نے لائی بیڑی گائے کریں کہ وہ بیڑی کے ہتھ پانی تو ہے کہ دیوالی ہندو بڑا دکھ ہم زبردست تو انہیں نے یہ بیڑی گرم دی اصل جمع کر رہا انہیں سبھی بچن رہا بچہ ماتا ہے سبھی کی جمع تو تم جگہ بنے ہم سے چاہتے ہو اچھا لگے تو کلا ماں مرد کی جنباو میں سب ہندو لگے ماں وہ اچھا لگے گھنا پس پھر کنا آتے ہی مرد بیڑی لگے آتے ہیں انہیں وڈن ماں ہونے سے کتنا ماں ہوا انہیں سے دور بیڑی کنی مجھے تاکوش کرے جو آتے ہیں سجے قوم جو مچھر دے کر کے نوح علیہ السلام نے بیڑی اچھا آپ کیوں سب دیکھ کے اچھا بیڑی نکال دوں آتے بیڑی بھر دی بیڑی پھنچا کے اندھی پنجا آجی سکتی جی سالا جی ہندی نکال دی بیڑی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس میں گر کبھی آج میں نہ ہوگا ہی نہ ایسے وہ بیڑی تھا موجے نے کہا بھی ماں تو جب رہے تو مکلا وہ لوگ کی بیڑی کھڑائی ہوں ایسی مکر تو سمجھ نہیں ہوں ہم کرنا تھا انتہا انسان نہیں تھا جس میں آخر میں دیوی بھر جی ہے تو خدا کی قدرت اچھی پہ بابا ایسی خارت ایسی خارت جو ہے چھوٹا پیدا ہے مانو جا فکر مانو جب وہ تو حضر آئے ہو سبتیر جو سب کی سلطہ کو کرنا بھلی باہر لکھتو لکھ لکھانا کے دور پہ یہ خارت کے جزر ہی رہے اچھے مان کے دس سننے کے لئے اچھے سننے کے لئے اتھے میں جیلے انہیں گھنٹا پہ موہ میں نظر میں جدا خارت مجھے لگی سچی کو مجھے بیٹی صاف کر رہی بچائے پانی بھی جیبو ہو بچے جس میں کنائے گا وہی بیٹی صاف کی رہی ہے بس کرا تو رہے تو ہم آئے تو انہوں نے جنہاں جنہاں جنہاں کریا تو انہوں نے جیلے ہو سچی کو مجھے لگتی مجھے مطلب کہا ہے کہ محمد مجھے مطلب دیا سچ میں مطلب دیا کور میں مطلب دیا ہم نے اٹھا رہا مطلب نکل دو تو سچ کر آئے ہو مطلب نکل دو تو کور کور نہیں ہو پرواہ نہ ہے ایک اللہ کے وہاں وہ تاں کے طور پر بتایا کہ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لبی حضرت نے سبرا ان شاء اللہ نام ہوگی اور جیسانی کو اپنے بھی تھی وہی میں رستو رکھوں بجے ہمارے اندام وہ دیکھتے بھائی ہوتا مانو نہیں دیکھ رو بجے اندام لوگ میں ایک نیمہ کی لیکن مانے وہ ذکر کرنے لیے مجھے مطلب چاہے اللہ تعالیٰ سے فرمائے گی اتق اللہ اللہ کے خوف کرو اصلی ذات بین کون بھائی حالات کے درست کرو بھائی اختلافات کے ختم کرو بھائی اخلاق کے بلند کرو ذات بین کے بعد ان سب نہیں حاصل کی صحیح وہ کیے تھے اطیع اللہ اللہ کے فرمان بردار کرو وہ رسول رہو انہوں نے رسول کی فرمان بردار کرو ان کو تم نے جی طرح ایمان آ کے تو ایمان کہاں جو کہاں کے انہیں آجرا مجبور کرو تابے داری اللہ کی تابے داری رسول کی دے نہ کہہ دیجیے جی اللہ فرمائے جی رسول فرمائے منہ کرو اگر طرح سے نہ کرو ان عمل کو دنو اللہ تو فرمائے تو مومن کی نشانی کہاں کی بتایا یہ مومن کی نشانی قرآن تو بتایا پان تو بتایا تھا ہاں یہ نشانی پان ہر ایک لوگ پہلے جائے تھے سمجھ سکے غور ذکر کرے اکیلوں کی بھی یا ہندے بھی یا رستے بھی ہوں گے پر ہن نشانی کے پانچ اندر ہنڈا ہے جیکڈنہ یہ اثر پیدا تھو تو پان کے مبارک دے الحمد للہ میں مومن ہے نہ تو دعا تو کر اللہ تعالیٰ سے صحیح مومن بڑھائے ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مومن وہ ہے جو اللہ عز وجل کے دین اللہ کی گال کے دل میں تکلیف کرتا ہے اللہ کی گال قرآن کی گال نبی کی گال یا تو اللہ کی گال جب اللہ کی گال کے مانو بار خود ہی دل کے اندر ان کے بکر و بکری پیدا تھی سمجھ گئی مومن احباد اللہ علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا جب اللہ کی آیت بدھا دے قرآن کی آیت بدھا دے تو یہ جی قرآن کی آیت بدل بھی ہوئی تھی ہم ایمان بھی بدل ہوئی جی قرآن کی آیت بدل بھی ہوئی تھی ایمان میں قوت تھی بھی نہیں جی نظر بار جگا تھا خوراک تھا وڈو تھی ہوا جان تھی ہوا ایک طرح مانو جو ایمان بھی قرآن بدل بھی بدل جان تھی ہوا على ربهم يتوكلون فجرة بفرسو فجرة بفرسو این نتی تبا ہے غرد نتی فرسو کن غرد نکرے تب تسر کی غرد نکرے تب تکور ان غرد نتی پہلے کے اور گا رائے جے تک گا رائے جے این نتی پر اللہ تبارک و تعالی جے خوفہ کا نبی جے دعوی داری کا رب جے حکمت سچ گا رائے جے سفائی گا رائے جے تو انہیں بھلا رائے ہو جا رائے جے وعلى ربهم يتوكلون ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون لیکن نماز قائم کروں, نماز قائم کروں, یہ تو نماز ہی جو کروں. مسلمان جو بعض مسلمان کو کرائے اس بھر مانا چکنا ہے, پر وہ مسلمان جو نماز نہ کو پڑھے پر نماز کی منی تو تبھی چوڑا ہوں تو گھر ہوا منی تو دور ہوا پر دیکھو منی نماز کے گرما ہے جی گھر ہو گیا بھر کے بھی چلی پتہ ہوا وہ تو نہیں چاہ اور جو وہ تو نہیں چاہیے ہوگا لیکن مکی رہا ہم نے باقی بچوں کی مانو باقی بچوں چوکری نماز کرنی ہاں بابا وہی پورے ساتھ اللہ